هر چونه بو چون به تیپی هنری رونالدو کود که پی کاتبو لبرز رونالدو خاتو جوانه و لانه کچن هر چند سرطانم توانی به اصانی دگل لانه در بدویم بلان پاش اوی که می لیکتری زیز بوین ماتیو هموش تکانی بارون کرده دلی لانه گورال ماتیو بیود که ریمی کچه کی بهیزی کش بینه ماتیو زور حولی ده لانه لجیان در به هیوانه بی دوی اوی لانه داوی لبردنی لیه کردم داوی لیه کردم ببینه هاوره یکتری بوی منیش پیمانم دایو بوینه دست خوشک یکتری ایتر لو روشوا همون نمایشکان من پیکو انجامتاو جگه سرنجی زربی آمدبوانده بو برزان خوشویستان استاش او نمایش کی جوان للاین ریمی ولانه و پیشکش تا نکره اتوانی ایشکم بوب که ریمی گیان بسر چاو اتوانی سبینه لگلم بی بو بازار بو چی؟ امه دیاری که خمجیلانه بو دایکم بکرم هر بم ما بستر هم دپارم کو کردو توا سیر کم ریمی گیان، هیوادارم بشی دیاریه که خمجیلانه بکات تاکو استا بیرم لو نکردو تو دیاریه که بو بکرم چی بو اکری؟ خوزگه بم توانیه همو اوشتانه حسن لیه بوم بکریه آفرم، زور باشا بلام چه دیاریه که بو بکرم؟ ملوانگی که التونی بو بکرم تو با دلت ده؟ دست خوش، دیاریه که زور جوانه براست ده؟ او تو کچه جوانی پاریس باسی چیه کن؟ ریمی گیان چوانی؟ نزور باشم بلام هیوادارم بسردانکم بیزارم نکردم خرمکم نوانیه ایمه همو من زور خوشحالین بسردانکنی تو ریمی گیان زور سپاس دکم زور سپاس خرمکم اواره تن باش؟ او بو ازو گرای تو مالی؟ همو ایشکانم تاو کرد انجا گرام و مالی بیانی کرنوالا که تاو بیتو خلقه که همو یکرات و مالی خواه با تو پاریس بیا جیلن؟ پاریس ازانی گرلانه برواتو با پاریس ریمی زرغم برده بیا؟ ریمی خواه باش ازانه که لانه کچی که برای که گروه که سر به تیپی رونالدو یا ای باشا اگر ریمی لگه لانه داروش؟ او شبیه چون که ماهی که زوره ریمی لگل لانه دابو تهاوره وانیا؟ والا راسته که لانه ایمه جه بله چون که وقت اوان فیری گشته من نمه برواز در با ماهی کش بیدروا چون که او با دوی دای که باکی داده گرد بله راسته که بلام خوش مرد خورد نکه پیگه ایوا نخیر هشتا نایا پی خرا کده ای دنیا شو شیرینی خوش من خواد اینو زنی دای کلانه بوی ندوید بیانی تن باش هاو رکنم باستا ریمی منی جان نگله نیزه جان بو بورا خود به تنیا برا اده هاو بن ریمی لمش که خود اندر کن چون که امرو بیاس به نجه من دیله دایا ریمی لگر ریمی بچم تاو دوکانه چو کچم بالام دانه کری او دای کورو او پیلا هم جوان با بایاخ که باش دیر که او کلاو چند جوانه تو بلی دای کم بدلی بیه با دنیایی و براسته ابی بایی چند بیا ها با داخل زور گرانه اچین بدوی دیاری که هرزان تر آگر رین خب که هرزان بیا لا لا بهوا ماذا بابروين او باري توبيتا ايش ناكا لاي بالا برچاو باري كيتو بخلاوي ايش ناكا دسري جوان دسر ورن بوي خانم ورا بو دسري جوان بقر يقلي فا بيه سيري چند جوانا باي تريا باي بيزي نارا ها دوش چاكا ای لو دیاری خنجیلانه یا تو بلی دای کم بدلی بیا ها؟ ای باشته که لسر نانوسی اتوانی نایی دای سی لسر بنوسی لانا دیاری در برینی خوشیستی خواهنه که ایدید روژه که چون با بازار نمزانی چی با دای کم کرم در پشیمان بو تنها خوشیستیم بایا بو اشم زانی خوشیستی من وقت دلو پی آوائه لدریه خوشیستی دای کم دا روژه تنها گورانی کم بود گورانی؟ بله چون که آمنده بد بو پر بدل گورانی خوشویستیم بود بچونه کنه جانن بلان نتوانم نخشی بکم من یرمتی تیم نخشونی گره زنی ریمی ها جاری کم تامله بو جن یک نخشی دروز اکرد باشه آماده با منی شروه ها زور باشه با دست بیو کهیم جی من زنی کاری که زور آسانه بلام زور جوانا دی فیرم که بخوش حال روا لانا ها؟ دیکه چی با چی روی یاوا اوه چیا؟ خریکی چین؟ خواب زنم شتیگه کنو اتانه لمنی بشار نوا خریکی شتیگی گرنگی ندوهی پید دلین براستا او شتی گرنگر چیا؟ حزا کمیسته بی زنم کچی خوام اینجا چون دبی؟ ابی دوهی پید بلین باشا کچی خوام تو را مبا دایکه جان اما دیاری اکی من با تو با دلتا اما دیاری گرنگا کتا وانیا زور جوانا لو دیاری جوانا اما ناوی دایکی لسر نی دیاری کدمو خوشم با دست خون درستم کرده اکیان باور ناکم لیم دیاری جوانترم لدنیا نتیوا زور سپاستا کم لانه جان امرو لبر چاهم سور گوره تر بوی سور دلخوشم دایا دایی گم دایی لبر دمکم نمزانی و نبسازی نه نه لانه جان هفت خواه مگری زور سفاز بو تو گربه زن نبوی؟ سیدی که چند دلی خوشه هر پیه کنه بله هموی ازایتی رینیه بله مصبه چی لنانی کتمند کن گر رینی مال آوائل یک کردین و بجه هشتین این تاریز چی دارین؟ بله نتوانین ری روی جیانی خومن بگورین راسته که بله جیابونه و لیک دابران گرانه لانه من استعارم ای من به تنها چی بکم سبه ایره چه دیلم امش معنی اوه ایتر ناد بین ماما ریمی یکتری نبینی نوا بلا من دعوه کاری اکم هیا لگل من دعبا تکایا برو کلو پلکانو بگینو لگل ایم دا سفر بکر ریمی بلا من نتوانم ایره بجه بیلم ای چون اتوانی جان لگل او پیاو دور رقا دا بسر بری خو خود بمینو دود لوانه دای کم ما بیا گر لمالی کاسپت دا بمینی توا هرگز نای دوزی توا که نالی لغگا دای کت توشد نبیا ها ریمی؟ کوه ریمی ما وای که درنگی توا نازانم لکوه یا لوانه لانا نبید لانا عیناسن کچی گبره یکی گروکا گروک بله ریمی لگل تیپی رونالدو تا بشدارین میشکانه کد وات نانم ایوه پیوندی با انو بکد بله چی؟ کواتا ایوه راب که وانیا؟ نه مبست موانیا گورم گو بگرن هموتان باش ازانن اگر ایشو بیوه راب که چی لیکم هر دو چاوی دره هنم باشا دوی دست لبر چاوم بلام ریمی لگل لانه دا اروات من ریمیم خوش شوه من ریمیم زور خوش شوه بایه نامه رو کچ بکن اینه پیستی من با ریمی زیاد رو گلی لانا چون که لانا به تنهانیا اینه به تنهان ریمی خواد لگل سبه از بین موا لانا خواد لگل ریمی خوی ایوه واز بینیم بای ایمه نتوانین وازی بکیم بله ریمی ایوه اکی زوری و دکیتیم امرو نسبه هر ارواتو ایوه دکی بدوزه توانیم بلام ایمه کس ما نیو کسیش بدوا مانه نگرد بلا من لما دو ایتر کستانم نوید بلا من ریبی برواز ریبی بیویزا سینی اونده کاری جا کردون بحشکرا دیارا ما تو راست کرد همون من گران کاری من بسر ده هاتوا یو تیر ریمی هاتو تنو من کس منو گفت من نمانی ادیلی کادو تو رو چی آگار روی؟ جا چی چی دزیوا؟ گرنگ اویا جاری که تر دزی نکر بله او گرنگا دوی همون من واز دزی بینی من دقصی کس بر نکم بله من تو دزیج نکم بله ریمی فیری کردم که دزی نکم هر و همینیش گر کسبر حال شمواسه دزی نکم لبری پیمانم به ریمی یاوا ریمی خطر من بود لگم به خون نبود بله او خسنه هم گر جاوا بله ماتو دیمه ایریا مدم آده اتیمان دیا رگم آلی و نده بله ریمی فیری روشتی جوانی کردین فیری کردین چی جوانا چی ناشتینا جاری کتر خودی گرش همو معنی گرم کرده و جیان چند گرانا به بیتش که خور زارم رقم نبجع نابه توا لما دوا برگي زور زاري كاسبر ناقرم من بتمام ليرا بروم ها ها براستا شتيوانا كي نا ها ايات لكاسبر نبو چيوان اي اتانوه تامر دن جيرا بجين اگر لين ابو ريمي ملي بو كاسبر شور نكر ريمي راشتنين رقي بو خوي هاو بجاست و حفظشی لزوم و زرداری نبو که آده پیویستا همو منو کرمی وابین حال بده لب جانه روزگار من بیر و دستی کس بر در باز بین دی بر یار بن جان لیره قرصا زور قرصا دوی رویمیه که همو گه ندمه با کس بر سیا کابی که زور باشا زور باشا منی جیم لگستان بم بن لگو خودتان باشا برو منیش Natka, Natka, Zanela, Natka, a batanya, batanya, amenmo, matujan, Zanela. مالی کسبر در مینی توا هرگیز نیبینی که ناله لاغه گتو شنبی ریزا با چی اگرید؟ تو سلامتی؟ ها؟ ریمی، وقت لیزا بینا، ریل لخوب کرو، با تمای چیت، چون که او باشترین ها لبار را کردن. هر کسی لخصان در چیه، خودتان ازن چیه لیکم؟ هاتون خواحافیزی تان لیب کم هرچند ازانم حد اکن بیم لگلتان بلام استا پشیمان بوم اتوا نامه لهاور اکانم دور بکم و هر واحد جینی کورو کافیش بجه بیالم بله اگر بیم لگلتان یعنی وازم لهاور اکانم هیناوا چگل وش مروشتنی من هرچی لمالک ده توشی لیدان و سزایی که گوره ده بید بوی نامه توشی ازاریان بکم ناشمه کاسپر همو شویلیان بداتو بگریانو بیان خوی داول بودن لی اکم لکه نوالی سالی اینده پش بخوای گوره ادبین ما ولا نگیان آخر تا او گاتو خون بنا گیره ریمی جاری هیتر حس اکم گره تو بو پاریس ولا من براوا بدل نیایی و چاورت اکم لا نگیان بشا خواد لکه لا نگیان پش بخوا لکه نوالی سالی اینده اتان بین ما زود که خوش حالون بناسینی ایوا اگر لخود بکچی خون ریمی جان هر کاتی کاتی با شارک من هشتیکت پیویست بو یعن پیویست بیرمتی ایمه بو بسر چاو هاو کاری تکیم صف سفات بکم هرگیز او روش خوشانم لید نچک کلا پرید بگم سر خطو جوانا خواتان لگل خوات لگل لانا خوات لگل سالی کتری یکتری بینی نوا هیوه دارم لانا بزوترین کاتا هوری کتری دست کبه ریمی چون که من ببه ایو ناشیم هار خوشویست کنم